ہمارے بہت ہی عزیز, میرے بہت ہی محترم, میرے بہت ہی پیارے دوست, بھائی کی طرح, بڑے بھائی کی طرح, حاجی امین پردیسی صاحب کے بڑے داماد محمد یوسف. چھوٹے داماد کی تو فرمائش پوری ہوئی, ہو گئی شروع میں, اب بڑے داماد صاحب نے یوسف بھائی نے فرمائش کہی ہے, میں ان کی فرمائش پوری نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک کی نہ ہو دوسرے کی ہو, اس لیے ہونی چاہیے. اور ان کی نعت بھی سبحان اللہ, جو نعت کہی ہے وہ نعت سنیں اور مدینے کی حسین یادوں میں کھو جائیں. اور یہ نعت کے حوالے سے میں گفتگو کروں, مجھے بتاؤ جس کے یادوں میں, جس کے تصور میں ہر وقت مدینے کی گلی ہو, کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟ سمجھنا ہی بات. تو نعت صرف سنو مت, سمجھو بھی, اور دعا کرو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایسا ہو جائے. پھر بیڑا پار ہے, کہو مل کر, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. ہاں پھر روتی ہوئی کو بارات چلی ہو, پھر روتی ہوئی تیبا کو بارات ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے, جو مدینے میں مرے گا میں مصطفیٰ کی شفاعت کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مدینے سے جاؤ سب سے پہلے چھری خریدو اور یہ مارو اور مر جاؤ, ایسا مت کرنا, یہ حرام ہے, خودکشی کرنا حرام ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل میں تمنا رکھو, دل میں ہی خواہش ہو کہ موت آئے تو مدینے میں آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. موت مانگو تو مدینے میں مانگو. شاعر نے کہا, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. موت تو مدینے میں مانگی لیکن کس انداز سے مانگی؟ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, قدموں میں تیرے سے ہو میری روح ہو. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے, آئیں گے سب کی قبر میں آئیں گے, لمبے لمبے ناخن سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے, لمبے لمبے بال, بڑی بڑی سرخ آنکھیں, شولہ برساتی ہوئی آنکھیں, انتہائی محیب شکلیں, خطرناک شکلیں, مردے کو جھنجھوڑ کے اٹھائیں گے اور کہیں گے, مر رب بھکا, تیرا رب کون ہے؟ اللہ والا ہوگا, کوئی نیک ہوگا کہے گا ربی اللہ, پھر کہیں ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے گا؟ دین الاسلام. پھر حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا, حضور کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا فرماتا تھا, کیا کہا کرتا تھا؟ کوئی غلام نبی ہوگا, دن رات ان پر درود پڑھنے والا ہوگا, جو نمازی ہوگا, جو کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا ہوگا, ہیں وہ فوراً کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہائے, یہ تین سوال ہیں نا, رب اللہ, اسلام دین, اور حضور ہمارے نبی اللہ کے رسول. جب ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے, نعت کون پڑھتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا, دین اسلام کو ماننے والا, حضور سے محبت کرنے والا, نعت تو وہی پڑھتا ہے نا. آئے ہائے ہائے, سنیے, جس وقت نکیرین میری قبر پہ آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو, اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, اعلی حضرت, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے, تجھ سے پوچھا نہ نکیروں نے ظہوری کچھ بھی, قبر میں نعت نبی تو نے سنائی.